بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Şu basit ki arkadaşlar, siz bildiğiniz kadarıyla şurada bir hadis var. O hadis ki İmam Ahmet'te ve Tirmizi'de ve bazı sözlerde Tabarani'de, yani bu tarikatçı kişiler, bid'atçı kişiler, şirkçi kişiler bu hadisi devam olarak kendilerini alıp Peygamber Efendimiz ile Peygamber Efendimizin öldükten sonra tevessül edilebilir. Yani ona çağrılabilir. Veyahut da onun yüzü suyu hürmetiyle, veyahut da dikkat edin kelimeye bu, veyahut da kelimesi. Yani onlar diyorlar ki Peygamber Efendimizin yani yüzü suyu, yani Peygamber Efendimizin kendisi çağrılabilir öldükten sonra. Veyahut da onun yüzü suyu hürmetine ne Allah'a dua edilebilir diyorlar. Bize diyoruz ki onların delil getirdiği hadis, tabi sizler bildiğiniz kadar, yani müşrikçilerin hiç şüpheleri bitmiyor. Ama onların delil getirdiği şu: Osman bin Hanif sahabi radıyallahu teala anhu diyor ki, bir tane kör adam Peygamber Efendimiz'e geliyor ve diyor ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, bana dua et de Allah'a ben de yani bir göreyim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, inşi'te, istersen sana dua ettim. Dikkatli olun. İstersem sana dua ettim. Senin için dua ederim. İstersen de sabırla dursun. Allah Azze ve Celle bu senin sabrının sevabını ahirette verir. Yani kör olmak kadar öldükten sonra hiç şüphesiz ki o körlüğün sevabını alırsın. Diyor. Diyor ki bu kör adam diyor ki, hayır ya Resulallah, ben sana dua etmeni, yani seçiyorum, bana dua et. Dua et de Allah bana sıhhat versin, gözlerimi görsün diyor. İlle de böyle olsun diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, o zaman diyor, tamam. Emir ediyor o adamın güzel bir abdest almasına ve iki rekat namaz kılmasına. Sonra diyor ki, bunu güzel bir abdest aldıktan sonra, o namaz kıldıktan sonra iki rekat şu duayı dua et diyor. O kör adam, sahabi de ne yapıyor? Bir iki rekat kılıyor. Güzel bir abdest aldıktan sonra iki rekat kılıyor. Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dua şu: Allahümme inni es'aluka ve teveccüh ileyke bi nebiyik. Yani ya Rab, ben senden isterim ve sana nebiinle, yani peygamberinle sana dönerim. Tayyip, o peygamber ki rahmet peygamberi. Tayyip, o peygamber ki rahmet peygamberi. Tayyip, femada sonra adam bu duayı, ya Muhammed inni teveccehtu bike ila Rabbi. Yani diyor ki, ey Muhammed, ben seninle birlikte Allah'ıma teveccüh döndüm bu hacemde. Fe ne yapıyor? Tayyip, Allahümme diyor ki, Allahümme şeffi'hu fiyye ve şeffi'ni fihi. Allahümme onu bana şefaatçi kılıp, ben de onu şefaatçi, yani benim yani onu bana şefaatçi kıl. Ve yani ne? Ben de onda şefaatçi olayım. Yani şefaatçilik tayyip konusunu kabul olunduruyorum diye söylüyor. Arkadaşlar, şimdi bu şüphe, hiç şüphesiz ki diyoruz ki, birinci olarak diyoruz ki, hiç şüphesiz ki bu hadis doğru, ama baktığımız kadarıyla şimdi bu adam, Peygamber Efendimiz diyor ki hadiste kadarıyla, Udullah. Yani dua et. Yani Peygamber mesela ne diyor? Dua et. Tayyip. Peygamber Efendimiz niye? Yapabilir dua. O da o onun hayatında. Hayatta hazır. Tayyip. Duran, hazır olan kişi. Tayyip. Yani o adam Peygamber Efendimiz'in duasıyla tevessül istiyor. Cahile değil. Veyahut da zatıyla değil. Yoksa ne yapardı? Evde otururdu. Peygamber Efendimiz'e gelmezdi. Ondan da dua istemezdi. Derdi ki ya Rab sen yüzüsü hürmetine beni veyahut da Peygamberimizin kendisinin hürmetine beni affet derdi. Ama öyle yapmadı bu adam. Ne yaptı? Geldi Peygamber Efendimiz'in evine. Bu bir. O zaman bu hadis ne yapıyor? Onlara reddediyor kendisi. Yani Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah bana dua et. Tamam. Yani Peygamber Efendimiz'den mevkisinden veyahut da onun yüzü sünnetinden bir dua ediyor mu? Yok. Tayyip dua et. İkincisi olarak da Peygamber Efendimiz ne onu yani en faziletli bir